حالا ما میرسیم به مبحث دیگری که حروف مشبهتون بالفعله. اینا رو بهشون میگن حروف مشبهتون بالفعل. اینا شبیه فعلن. خب شبیه به فعلن از چه جهت؟ معناشون مثل معنای فعله. انه و انه به معنای چی هن؟ اکتو. کانه به معنای شبهتو. لعله به معنای ترجیتو. لیته به معنای تمنیتو. لکن نه به معنای استدرکتو. نه معنای فعلی داره. اینا شبیه به فعلن از چه لحاظ؟ اینکه آخرشون همه مبنی بر فتح مثل فعل ماضی. انه انه لیت لعله لکن نه. اینا مشبهتون بالفعل هستن از چه لحاظ؟ از این لحاظ که فعل رفع میده نصب میده. اینا هم بگید نصب میدن رفع میدن، فقط برعکس شده واسه خاطر اینکه فرق باشه بین اصل و فرع. فعل اصل اول رفع میده بعد این بدلیشه، اول نصب میده بعد رفع. پس اینا شباهت به فعل دارن، لذا به همین دلیل بهشون میگن چی؟ حروف مشبهه بالفعل، یا بهتر بگیم حروف مشبهه بالفعل. الاحرف نگاه کنید، الاحرف و المشبهت و بالفعل، یا المشبهت و بگید بالفعل. حروفی که شبیه به فعل هم چند تا هم؟ ست تا تون، شش تا. انه، انه، کانه، لکن نه، لیته، لعله. انه و انه برای چی هم؟ تأکید. کانه تشبیه، حالا میگیم گاهی اوقات هم تردیده. لکن نه برای استدراکه، لیته تمنیه، لعله ترجیه. برای اینا یکی که معناشونو خواهیم. وحیه، یه یعنی چی؟ این شیشتا تدخل علی المبتدا و الخبر، این شیشتا داخل میشن بر مبتدا و بگو خبر. فتنسب المبتدا، نصب میدن به اون مبتدا. و یسما اسما، نامیده میشه اسم اینا. و ترفع الخبر و یسما خبرها، رفع میدن به خبر، نامیده میشه خبرشون. نحو ان الله عادلون، یعنی همانا خدا عادل است، خداوند عادل است. الله اسم ان است، عادلون خبرشه. قبل از اینکه ان بیاد بوده الله عادلون، مبتدا و خبر. الان الله میشه اسم ان، عادلون میشه خبرش. درست شو؟ فائدتون، فائده. میگه سمیت ها کذا، اینا رو بهشون گفتن حروف مشبهتون یا مشبهتون بالفعل، اینطوری نامیدن. چرا؟ علتاشو من گفتم. چراش وجه شبهشون چیه به فعل؟ لأنها مبنیت الاواخر علی الفتح، زیرا همشون آخرشون مبنی بر فتحه. کلمازی مثل فعل مازی، همشون مبنی هن چون حرفن مثل فعل مازی. مع بنائها باشو، همشون سه حرفی، چهار حرفی، پنج حرفی هن مثل فعل. فعل هم سه حرفی داره، چهار حرفی داره، پنج حرفی هم داره. مع بنائها علی ثلاثه احرف فصاعدن، فعل کمترینش چند حرفه؟ فعل سه حرفه، درست شد؟ فعله، فعله، فعله، فعله. اینا هم کمترینشون چند حرفه؟ سه حرفه. انه و انه، درست شد؟ لیته سه حرفی هن اینا دیگه، کمترینشون. بعد سه حرفی داره، چهار حرفی داره، پنج حرفی داره، سه حرفی و بیشتر. اینا هم مثل، پس نگاه کن همشون مبنی هن مثل فعل ماضی و فعل امر، همشون مبنی بر فتح هن مثل فعل ماضی، همشون سه حرفی و بیشتر هن مثل بقیه فعل ها، همشون معنای فعل دارن بگید مثل بقیه فعل ها که معنای فعلی دارن. اینا هم معنای فعلی دارن، وجشبهشون زیاد. ولی وجود معنی الفعل فی کلن منها، همشون معنای فعلی توشون هست. انه و انه گفتن به معنای اکد تو، تأکید کرد. کانه به معنای شبه تو، لکنه به معنای استدرک تو، لیته و لعله، لیته به معنای تمنی تو، لعله به معنای ترجی تو. لوجود معنى الفعل فی کل منها. فمعنا ان و ان التوکید، معنای ان و ان تاکید. درست شده نه؟ ان زیدن قائمون تاکید، علم تو ان زیدن قائمون تاکید، علم تو ان. کنه برای تشبیهه، کنه برای تشبیهه، 90% برای تشبیهه کنه. موقعی که خبرش جامد باشه، خبرش چی باشه؟ اسم جامد باشه، مثل کأن زیدن اسدون. کأن زیدن اسدون یعنی چی؟ زید مثل شیر. کأنهم خشب مسنده، تو سوره منافقین دیدی؟ کأنهم یعنی چی؟ این منافقین خشب، جمع خشبه از تخته، انگار اینا تخته هایی هستن مسنده که به یه جا تکیهشون دادن. تخته رو دیدی اینجا میذاری کنار دیوار هم تو وای میسه؟ اینا هم اینطوری با یه عظمتی میشه سختی که این دادن به مسجد خدا، میگه نگاه میکنی مثل یه چوب خوش، ها؟ مثل یه تیر چراغ برق اون بغل میگه چی ندارن، فقط هیکل خوش شده کنار دیوار. که انهم خوشبان، اینا رو تشبیه کرده به تیری که به دیوار، چوبی که به دیوار، بگید الواری که به دیوار تکیه دادی. یعنی تحرکی عقلی فکری چیزی توشون نیست. که انهم خوشبان، که انه برای تشبیه شد به شرط اینکه چی بود؟ خبرش جامد بود، مثل اسدون، که انه زیدن اسدون. اما این که انه نگاه کنید، اگر خبرش مشتق باشه یا فعل باشه یا جمله باشه، جمله فعلیه، جمله اسمیه، مشتق، جار و مجرور، ظرف، خبرش غیر از اسم جامد باشه، اون موقع میشه برای تردید. مثلا من بگم که انک تعتی، این که انک تعتی یعنی چی؟ مثل این که میایی، که انک تعتی، گویا میایی. یا بگم که انک استازون، یا که انک معلمون، یعنی مثل این که تو معلمی ها، این شک دارم مثل که معلمی. که انک فدار، گویا تو خونه ای ها، مثلا با یکی تلفنی صحبت میکنیم میگیم که انک فدار، مثل که تو خونه ای ها. که انک انده زیدن، مثل که پیش زیدی ها. ببین نسته دیگه تشبیه توش نیست. یا میگیم که انک ابوک معلمون، مثل این که تو بابات معلمه ها. الان جمله اسمیه شد خبرش. اگر اسم جامد نباشه میشه برای تردید. نگاه کنید، و فصل قومون، حاشیه داره، و فصل قومون، قومی تفصیل قائل شده اینجا، که انها، این که انها تکون لتشبیه اذا کان الخبر جامدن، یعنی اسم جامدن. درست هم گفته، کما مثلنا، یا همونطور مثل آیه که من گفتم که انهم خوشبان مسنده. اما اذا کان مشتقا، اگر مشتق باشه، او ظرفن، بگید ظرف باشه، یعنی ظرف و جار و مجرور، او جملتن، مشتق باشه، ظرف باشه، جمله باشه، فهیل شک، برای شک، لتردید، برای تردیده. نه و کن نزیدن عالمون، یعنی مثل اینکه زید عالمه، مثل اینکه زید چیز زرش میشه. یا کن نزیدن اندکه، مثل که زید پیش توه ها. یا کن نزیدن، بگید فدار، زید مثل که تو خونه هست ها. اینطوری شد؟ چرا؟ جز حروف مشبهتون بالفعله، برای تشبیه نیست. پس 90% که انه برای تشبیهه، موقعی که خبرش چیه؟ جامده، مثل که انه هم خوشبان مثلا. 10% هم ممکنه برای تردید باشه، شک باشه، به معنای مثل این که ها؟ گویا اینطوره، میشه برای شک. اما حروف مشبهتون بالفعله. و لاکن، لاکن برای استدراکه، ولکن لل استدراک، ال استدراک، استدراک از درکه، درک یعنی چی؟ غلط. استدرکه یعنی طلب غلط کرد. ببین من یه کلامی بگم که احساس کنم این توش ممکنه برداشت غلطی بشه، احساس کنم ممکنه توش برداشت، بگید غلطی بشه، با لکن تصحیحش میکنم. بهش میگن چی چی؟ بگید لکن نه برای استدراکه. الان نگاه کنید گوش گوش، فرض کنید زید و عم دوتاشون با هم دیگه رفیق جونجونی هن، اصلا از هم جدا نمیشن، همیشه با هم. فرض کنید زید داریم عم داریم، اینا اصلا از هم جدا نمیشن، این دوتا با همه. من اگه برگردم بگم جا انی زیدون، زید اومد خونه ما، زید اومده پیش ما، دیشب زید اومده بود پیش ما، از این کلام من یه توهم خطا به ذهن شما میرسه. کدوم؟ امرام. که امرام باش بوده، چون اینا دوتا اصلا از هم جدا نمیشدن. حالا من اگه خواستم این توهمه رو بردارم میگم چی؟ ولکن نه امرن لمیجه، ولی امر نیومده بوده. این ولی رو جایی به کار میبریم که بگید احتمال خطایی تو کلام قبل است. این لکن نه برای استدراک. مثلا تو قرآن میگه ما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نشد. خب سلیمان اگر کافر نشد میگن سلیمان ابرقدرت بوده، قوی شوکت بوده، الناس علی دین ملوک، پس کسی اصلا کافر نشد. این توهم به ذهن میاد دیگه، سلیمان که کافر نشد، ایش که کافر نشد. گرچه اون افراد اومدن دغلی کردن، نمیدونن جنبل و جادو کردن، ولی سلیمان که کافر نشد. خب یعنی بقیه هم کافر نشد، این به ذهن میاد. ولی خدا میگه چی؟ ما کفر از سلیمان ولکن نشیاطین کفر، ولی یه عده شیطان صفت بگی کافر شدن. نه توهم نکنید که چون سلیمان کافر نشد بس هیچ کی کافر نشد. لکن نه برای استدراک. حالا مثال بزنه ببینید. نبو زیدون عالمون، میگیم زید عالمه. خب به ذهن شما میاد چی؟ که زید وقتی عالمه دیگه پس بنابراین شرل و شور نداره دیگه، پدر سوختگی بگید نمیکنه، عالم که از این کارا نمیکنه. این به ذهنتون میاد، چون عالم بودن با خیر بودن میسازه. برمیگرده میگه لکن نهو شریر، ولی پدر سوخته است، شروره. یعنی این به ذهنتون میامد که عالم که هست بگید پس شرور نیست، خیره. میگه نه نه نه، اشتباه نکن، از کلام من اشتباه. تو کتابای قدیم به جای این شریر شریرون می نوشتن، درست شد؟ این زیدون عالمون لکنه غیر متقن، ولی متقی بگید نیست. میگفتن کسی عالم باشه حتما باید تقوا هم بگید لازمشه داشته باشه دیگه، عالم باید متقی باشه، و الا اگه عالمی باشه که متقی نباشه این اصلا ارزش نداره. تو میگی این آقا عالمه، به ذهن میاد که بس متقی هم هست، میگه نه نه متقی نیست. لیته برای تمنیه. تمنی چیه؟ تمنی یعنی طلب امر محبوب، طلب امر محبوب مستحیل با هجیمی یا مستبعد. مستبعد یعنی چی؟ نزدیک به محال، بعید شمرده شده. یعنی پس لیته برای طلب امریس محبوب، چیزی که بگید آدم خوشش میاد ازش، میخوادش. حالا اینی که ازش خوشش میاد بگید گاهی اوقات محاله، شدنی نیست. مثل لیت الشباب لنا یعود، لیت الشباب لنا یعود یعنی چی؟ کاش جوانی به ما برگرده. خب دیگه نمیشه، این محاله. گاهی اوقات محال نیست، یعنی مستحیل نیست، ولی واقعا شدنی هم نیست. مثلا یه ساختمون باشه چند میلیارد، من از بغلش هستم میگم کاش این ساختمون مال من بود. و احتمال داره دیگه اون یارو که این ساختمون مالشه شاخ که نداره که، اونم مثل من آدمه، احتمالش هست. چطور اون داره؟ خب من هم دارم دیگه. میگن تو فلسفه عدل و دلیل علی وجود شی وقوع، بالاترین دلیل برای اینکه یه چیزی هست اینه که میبینیم یه جایی واقع شده. خب اونم واقع شده برای اون، پس برای من هم میشه. اما چقدر احتمال داره من یه همچون ساختمون داشته باشه؟ یک میلیاردیوم هم شاید نباشه. این امر مستبعده. لذا تو قرآن میبینید مردم نگاه میکردن میدن قارون خیلی ثروت داره، میگفتن لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش ما مثل اون چیزی که قارون داره داشتیم. لیت لنا مثل ما اوتی قارون. حالا احتمال داره اینا به اندازه ثروت قارون داشته باشن یا نه؟ احتمال داره، ولی اونها هم گفتن این احتمالش صفره، نزدیک به صفر. لیت لتمنی اتمنی نحو لیت شبابه یعودو، این مال مستحیلشه. مستبعدش میشه چی؟ ها؟ لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما مثل اون چیزی که قارون داره داشتیم. الاستدراک، ببینید پایین استدراک رو چی معنا میکنه. الاستدراک هو دفع و توهم تولد من کلام سابقه، دفع کردن توهم یعنی خطایی که متولد میشه از کلام قبل. از کلام من یه خطایی در میاد، من با لکن پاکش میکنم. ففی المثل، پس در مثال بالا، یتوهم الصامه، صامه گمان میکنه قبل الاستدراک، قبل از استدراک گمان میکنه ان زیدن صالحون، چون وقتی گفت زیدون عالمون به ذهنش میاد که خب پس صالح و آدم خیری هم هست، چون آدم عالم باید خوب باشه، خیر باشه، صالح باشه. لأن العلم یزیر للنفس از صلاح، زیرا علم جلوی چشم انسان تزیین میکنه خیر و خوبی رو. ها؟ فجیع بلاکن، پس لاکن آورده شده الاستدراکیته، لاکن استدراک آورده شده دفعا لحاظت طبعه که نه نه اینجا این خطا رو نکن، صلاح وجود نداره. درست شد؟ و لیت الجاهل عالمون، این لیت الجاهل عالمون رو میدونی از چی مثال زده؟ برای مثل همون لیت لنا مثل ما اوتیه قارون، ترجمهش میشه کاش این آدم نفهم عالم بشه. مثلا اینو باید به کی بگیم؟ به یه کودنی که بگید 80 سالش هم شده خرفت، ها؟ هیچ نمیشه هیچ کارش کرد. ولی آیا احتمال داره یه همچین کودنی هم یه روزی انیشتین بشه؟ بله احتمال داره، احتمالش از اما شدنش پدر در میاره. درسته؟ لیت الجاهل، کاش این آدم جاهل یه روزی بگید. ولی اگر این الجاهل، نمیتونیم هر جاهلی رو بگیم، ها؟ هل جاهلی مثلا یه نفری از جوان برنا، خب نمیدونه چیزی رو، این باید بگیم لعل الجاهل عالمون، امید است که این آدمی که چیزی نمیدونه بفهمه. خب این میفهمه، این امیده. این لیت الجاهل، گفتم این الجاهله باید کی باشه؟ همون یه نفر 80 ساله بیق. این باید اینطور باشه، وگرنه هیچ فایده نداره. پایین نگاه کنید، و هو فی المثل الاوله، ها، این در مثال اول، درست شد؟ طلب المستحیل. و فی المثال الثانی، و فی الثانی طلب الاثر الحصول. الاثر الحصول یعنی چیزی که حاصل شدنش سخته. من گفتم تعبیر ازش میکنن اولی رو به مستحیل، دومی رو مستبعد. مثلا تمنی رو میگن طلب و امر محبوب، طلب و امر محبوب مستحیل او مستبعد. خیلی قشنگ. و لیت الجاهل عالمون که من مثالش زدم، لیت لنا مثل ما اوتیه لعلا. چیه لعلا؟ میشه طلب و امر محبوب ممکن. اون طلب امر محبوب چون میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این که شما متقی بشید امر شدنیه، لذا لعلکم تتقون، لعلکم ترحمون، به امید این که مورد لطف و رحمت الهی واقع بشید. درست شد؟ لعل و یقال و فیها الله، لعل لغاتش زیاده توش، یکی از لغاتی که توش مشهوره الله است. تو قرآن نیومده، ولی بعضی به جایی که بگن لعل زیدن عالمون میگن چی؟ الله زیدن عالمون. میگه لا توهین الفقیر، به آدم فقیر اهانت نکن. علکه ان ترک یوما و دهر قد رفع، علکه یعنی چی؟ شاید، امید است روزی تو خم بشی، ها، تو بیای پایین از اسب و ده رو قد رفعه، روزگار اونو ببره بالا. حواست باشه. الترجی ول اشفاق، ترجی که امید، اشفاق هم یعنی چی؟ نه دلسوزی کردن، درست شد؟ ول اشفاق. نه و حالا مثال میزن، لعل صدیقه یزورنا، آیا این که اون دوست بیاد به ملاقات ما امر شدنیه یا نشدنیه؟ شدنیه. گفته لعل، لعل صدیقه، لعل دعا ازالون، این اشفاقه، یعنی میشه شاید. ادعا یعنی چی؟ این مرض. یه دکتری رفته بالای سر یه بیماری، اون یه زخم مثلا بدی داره، میگه لعل دعا ازالون، شاید، یعنی برهیز میده، اشفاق میکنه، برحذر میداره، میگه شاید این درد غیر قابل درمان باشه. ها؟ یعنی امید است این درد غیر قابل درمان باشه، شاید این درد، بگید غیر، همیشه امر بگو محبوب نیست، 90% امر محبوبه، گاهی اوقات هم احتمال امر نامحبوبه ولی شدنی. لعل ادعا ازالون، ازال یعنی چی گفتن؟ غیر قابل علاج. ادعا یعنی این درد. این جمله رو کی باید بگه؟ دکتر. میگه شاید این مرض قابل درمان نباشه. پایین نگاه کنید، الترجی، ترجی چیه؟ هو توقع الامر المحبوب، توقع امر محبوب و شدنی. اشفاق چیه؟ ول اشفاق هو توقع الامر المکروه، هر دو شدنیه، درست شد؟ البته محبوبش خیلی بیشتر از غیر محبوب. امتحان اگه شما این مثال رو بدید کدوم؟ لعله رو؟ لعله میسی حروف مشبهتون بالفعل، اولی برای بگید ترجیه، دومی برای اشفاقه. حالا اگر بس لعله رو میگن حرف ترجی از باب چیه؟ بگید اون قسمت بیشترش رو غلبه دادن بر این، باید بگن ترجی و اشفاق، دیگه اشفاقش رو ذکر نمی کنن، چون بیشتر برای مثل حروف افعال مغاربه که یه قسمتش مقاربه بود، چون بیشتر بودن غلبه دادی. الاصلو، حالا الاصلو فی خبر ان و اخواتها، اصل در خبر ان و اخواتش اینه، ان یکون مؤخرا عن اسما، چون اینا ببینید حرفن ها، فعل اگر فاعل و مفعولش جا به جا بشه بلد عمل کنه، زورش میرسه ها، ولی اینا به خاطر شباهت به فعل عمل میکنن لذا ضعیفن. فعل مفعولش میتونه مقدم بشه یا نه؟ بله. ایاک نعبدو میتونه مقدم شه. فریقا تقتلون و فریقا و تأثرون فریقا، سوره هجر، فریقا تقتلون، فریقا مقدم شده با تقتلون، میتونه عمل کنه، فعل زورش زیاده. اما حروف مشبهتون بالفعل اسمش، خبرش، چیزی برش مقدم نمیشه، اصلا نمیشه. حالا اسم و خبرش جا به جا میشه؟ جا به جا هم نمیشه، مگر ظرف باشه خبرش یا جار و مجرور، که ظرف و جار و مجرور وسعت دارن، ظرف و جار و مجرور تو جمله این ور اون ور میرن. اگر خبرش ظرف و جار و مجرور باشه میتونه جلوتر از اسمش بیاد، و الا اگه خبرش خبر غیر ظرف و جار و مجرور باشه قابل مقدم شدن بر اسمش نیست. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این حروف مشبهتون بالفعل به خاطر شباهت به فعل عمل میکنن، چیزی که شباهت میرسونه عمل میکنه ضعیفه. میگه الاصلو، اصل در خبر ان و اخواتش اینه، ان یکون مؤخرا عن اسما، اینکه بر خودش مقدم بشه که اصلا و ابدا، مالم یکن باید مؤخر بر اسمش باشه، مالم یکن، این ما مصدریه ظرفی است، تا وقتی که نباشد ظرف یا مجرورم بالحرف، جار و مجرور، اگه ظرف باشه یا جار و مجرور اونجا میتونه مقدم شه. حالا مقدم شدنش تو اونجا دو جوره، اگه ظرف و جار و مجرور باشه بگید دو جوره. الان به آخر من یه مثال میزنم، زیدان فردار، اینجا واجب خبر مقدم شد، زید مبتداست بگید فدا خبر. حالا اگر انا آوردم میگم چی؟ انا زیدن فدا، انا زیدن فدا. سر جوی خودش. اگر یه زمانی بخوام بگم انا فدا زیدن، درست یا غلطه؟ درست. ولی دیگه مفید هست. مفید چیه بگی؟ هست. ترجمه این ادنت زیدن فدار چی؟ چی ترجمه این زیدن فدار؟ همانا زید در این خانه است. ترجمه این چی میشه؟ همانا تو این خونه فقط زیده. هست رو میفهمید. داد شد؟ اما اگر گفتم فداره رجلون، اینجا فداره واجب بر رجل مقدم میشه، رجل مبتدا خبر. چرا؟ خوندیم دیگه تو بحث مبتدا خبر، چون مبتدا نکره محضه خبر برش چی میشه؟ مقدم میشه تا توهم صفت نشه. حالا اگر ان در بیارم فقط یه جور میتونم بگم ان، بگید فداره، بگو ان فداره رجل، تمام شد. اصلا نمیفهم، اصلا بگید نمیفهم. لذا تو قرآن داریم این نه محل اسره، بگید یسره. اینجا واجب از خبر مقدم شد، واجب از خبر مقدم شد. اینجا بگید جایز است خبر مقدم شد، چون مبتدا معرفت جایزه خبر مقدم باشه. اگر دلت خواست حصر کنی میتونی مقدم کنی، زید معرفت شد یا نشد. ان مع الاسر یسرا، مثلا تو قرآن داریم ان فی ذالک، بگید لعبرتن. اینجا عبرتن نکره است، شد یا نه؟ مثل اون قرآن ان مع الاسر یسرا. نگاه، یقدمو، یقدمو یعنی چی؟ جلو میفته. یقدمو خبر و انه و اخواتها علا اسمها جوازن، مقدم میشه خبر انه و نظائر انه، انه و لیته و لعله و اینها بر اسمشون جوازن. کی؟ اذا کان ظرفن و مجرورن بالحرف، زمانی که خبر ظرف باشه یا جار و مجرور. اما ول اسمو چی چی؟ معرفتون، مثل زید اسم معرفه باشه، او نکرتون یا نکرهی باشه که یسوق الابتداء بها، نکرهی باشه که مصفق داره، مثل که صفت داره اضافه شده. خوندیم بگه نکره مصفق. حالا مثال میزنه ان عند الله الثواب، اینجا الان عند الله خبر مقدمه، الثواب اسم مؤخر، ولکن فی الصوم صحت البدن، ولی در روزه گرفتن صحت جسمه، صحت بگید بدن. الان فی الصوم مقدم شده بر صحت البدن، هر دوتاش معرفه است ها؟ هر دوتاش چیه بگید؟ معرفه است. صحت اضافه شده به البدن، از ثواب هم که معرفه به الفلامه، میگه و قص علی و برش قیاس کن. حالا شما یه دونه مثال بزنی که نکره مصدقه باشه، بگو این نفت داره رجلن آلمن، این نفت داره، بگو رجلن آلمن. اینم همونطوره، درسته، اینم نکره مصدقه. نهرن منن لبن، منن لبن صفت شد. حالا من مثال زدم چی؟ این نفت داره رجلن مصفق داره دیگه، صفت و موصوف، درست شد؟ این نفت جنت نهرن منن لبنه، اینجا جایز. خب یقدمو، حالا واجبش، یقدم و خبر و انه و اخواتها علی اسمها وجوبن، کی؟ اذا کان ظرفن او مجرورن بالحرف، زمانی که خبر ظرف باشه یا جار و مجرور باشه، ول اسم و نکرتون لا مصدق لها، یعنی نکرتون بگید محضتون، بهش میگن نکره محضه، که هیچ مصدقی بگید ندارد، نکره محضه است، هیچ مصدقی ندارد. این یه مورد. او مشتملن علا زمیره، یا اسمش مشتمل است بر ضمیری که یعود و علل خبر، یعنی علا جزء خبر. یادتونه تو بحث مبتدا خبر یه مثالی رو میخوندیم، فداره صاحب غوغا، بعد گفتیم اینجا واجب فدار بشه خبر مقدم، صاحب بشه مبتدا مؤخر، چون به مبتدا ضمیری چسبیده که بعد میگه. حالا اگر این نم آوردیم باید بگیم ان فداره بگو صاحب ها، اینجا واجبه خبر مقدم شد. یعنی بحث مبتدا خبرمون داره دوباره چی میشه؟ تکرار میشه. او مشتملن، مشتملن عطف جای کجاست؟ ول اسم و نکرتن لا مصدق لها، یا ول اسم و مشتملن، اسم مشتمل باشه علی ضمیره یعود علی الخبر، نحو ان مع العسر یسرا، یا این قرآنه مال اون موردی که بگید نکر است، اسم ان نکر است، وجوب داره که خبر مقدم شه، یا ان فت داره بگو صاحبا، ساده است. فائدت لا یجوز تقدیم و معمول الخبر علی الاسم. حالا اگر یه زمانی خبر معمول داشت، ها مثلا بگو ان زیدن آکلون تعامک، ها یه مثال بزنیم، ان زیدن آکلون تعامک، این تعامک چیه؟ مفعول آکلون. ترجمهش میشه چی؟ همانا زید خورنده است غذای تو، زید غذای تو رو بگیر. این سیاق جمله چیه؟ درسته. این سیاق چیه؟ درسته. حالا اگر من گفتم اینطور، ان تعامک بگو زیدن آکلو، این چی میشه؟ غلط. این غلط، غلط است. چرا غلطه؟ چون خود خبر نه اینجا نمیتونست مقدم شه، خود آکلون نمیتونست مقدم شه. حالا بگو جوجهش بتونه مقدم شه، مفعولش میگه نمیتونه، این غلطه. مثلا خود این آکلون نمیتونست مقدم شه، حالا تعامکش بیاد، این غلطه، تمام شد. آیا میشه بگم مثلا اینطوری، ان زیدن، این نزیدن تعا مکه آکلون، اینجور میشه؟ نمیشه؟ این میشه، این اشکالی نداری. تعا مکه ماله بگید آکلونه، بر اسم مقدم بگو نشده، اسمش در جاش خبرش آقای میفرمومن میشه، کاری بکاره نداری، خبر بچه خودش بر خودش مقدم شده، کاری بکارش نداری. پس بنابراین معمول خبر ان بر اسمش مقدم بگید نمیشه. این مبحث ان لنا للآخرت والاولا، اینجا الان واجبه یا واجب نیست؟ للآخرت، الآخره الف لام داره دیگه، معرفه است، پس میشه جایز. لنا خبر مقدم، لل آخرته اسم مؤخر، مثل همین ان نفی ذالک لعبرتن که نکره بود، که واجب بود، اون معرفه است، واجب نیست، ولی مقدم شده میشه جایز. لا یجوز، گوش، لا یجوز تقدیم و معمول الخبر علی اسم، علی الاسم یعنی بر اسمش، فلا تقولو ان الاعراض، الاعراض یعنی چی؟ آبروها. ان الاعراض یه لحظه به من اجازه بده، بله بله خواهش میکنم، متشکرم، ممنونم، انشالله. چه روزهایی تشریف دارید؟ انشالله من سعی میکنم بگم فردا بیان خدمتتون، معید بشه براز. یه عینک برای پسرمون دادیم درست کنه، یک ماه میگه از خارج باید بیاد مونده، الان میگه حاضر شد. خب بیا. پس چی شد؟ لا یجوز تقدیم و معمول الخبر علی الاسم فلا تقول ان الاعراض عن نه نمام نیستش که، نمام یعنی چی؟ سخنچین. ان نمام ممزقون، اصلش چی بوده؟ اصلشو بنویسید. ان نمام ممزقون الاعراض، ترجمهش میشه چی؟ این آدم سخنچین انما ممزقون، ممزق یعنی چی؟ مزبقه یا مزقون؟ پاره کردن، درید. این آدم سخنچین درنده است آبروها رو. ما میگیم آبروها رو میریزه، اونا میگن آبروها رو میدرد. درست شد؟ میشه سخنچین آبروها را میدرد، آبروی مردم رو میبره. الاعراض جمع ارزه، ارز یعنی آبرو. درست شد؟ خب الان انمامه میشه اسم، ممزقان میشه چی؟ خبر. اگه ان نبود، آیا الاعراض که مفعول ممزقانه میتونست مقدم بشه یا نه؟ بله. حالا که ان هست بگید دیگه نمیتونه، نمیتونه بیاد بر. چرا؟ چون خود ممزقان نمیتونه بر نمام مقدم شه که خبره، چون جار مجرور و ظرف نیست. خود ممزقون که نمیتونه، بگو مفعولش هم نمیتونه به طریق اولا. بله اعراض میتونه بر ممزق مقدم شه، بر اسم انه نمیتونه، مثل اون مثال که من زدم. بله بلکه اینطوری میتونید بگید انه نمامه ممزقون الاعراضه، یا میتونید یه جور دیگه بگید. چه جوری بگید؟ انه نمامه الاعراض ممزقه، بر اسمش نمیتونه مقدم شه. درست شد؟ و اجاز بعضهم، این قانون کلی بود خوندیم، میگه و اجاز بعضهم تقدیمه، میگه بعضی از نحوی ها اجازه دادن که معمول خبر مقدم شه. ازا کان ظرفا و جارا و مجرورا، گفتن اگر ظرف باشه یا جارو مجرور، چون گفتن ظرف و جار و مجرور ها اینا میتونن تو جمله این ور اون ور برن. اینجا الاعراض مفعولون به بود نمیشد، ولی اگه جار و مجرور ظرف باشه میشه. اینم باز ما نباید قبول کنیم، اینم باز فصیح نیست، چون خود خبر نمیتونه مقدم شه. حالا بچهش اگه جار و مجرور ظرف باشه بتونه، این نمیشه. خود خبر مقدم نمیشه جار. ما میگیم خود خبر اگه جار و مجرور باشه میتونه مقدم شه. حالا خود خبره نتونه، بگی معمولش بتونه، معمولش هرچی مخواد باشه باشه، مجوز نداره. چون میدونی چرا؟ چون معمول خبر در واقع میشه بگی بچه خبر. خود خبره باید جایز باشه بتونه مقدم شه، تا بگی معمولش هم بتونه، ولی خود خبر که نمیتونه. اینه، این قول ضعیفه و نمیپذیرش. منظورش از خبر مقدم بشه همون خبری که نه نه گوش کن بسرم الان نگاه کن یه لحظه دقت. ان زیدن واثقون بکر، این بکر رو ببرید بعد از واثقون. خب یعنی چی میشه ترجمهش؟ همانا زید اطمینان دارد به تو، زید به تو مطمئنه. الان بکه جار و مجرور متعلق به واسقون، آیا واسقون خودش میتونه مقدم شه بر زید؟ میتونه؟ نه. چرا؟ چون جار و مجرور ظرف نیست. حالا خود واسقون نمیتونه، آیا معمول واسقون اگه جار و مجرور ظرف باشه میشه؟ بعضی گفتن میشه، مثل بکه. یعنی بعضی ها گفتن این نه بکه زیدن واسقون درسته، ولی اکثر آقایون نحوی ها میگن درست نیست. میگن چرا؟ میگن شرط این که ما بتونیم معمول خبر رو بپذیریم اینه که خود خبره، بگو جواز داشته باشه. این در واقع مثل این میمونه اون واسقون بابای اینه، پاسپورت مال اونه، حالا این هم اسم بچهش تو اون پاسپورته باشه، ولی خود اون باباه نمیتونه خارج بشه. این بچهه که دیگه به طریق ان زیدن واسقون بکر، این درسته. ان زیدن بکر واسقون، اینم درسته. اما ان بکر زیدن واسقون پیش بعضی ها درسته، اما پیش اکثرا درست نیست. ما قبول نمی کنیم. ان اندکه زیدن مقیمون، این اندکه متعلق به مقیمه، زید ساکن است پیش تو، ادعای اینو گفتم. حالا ما یه لامی داریم، این لام درست شد برای تأکیده، ان هم برای چیه؟ تأکیده. این لام لام ابتداییته، باید کجا بیاد؟ اول جمله. عربا خوششون نمیاد جمله اولش هم با ان شروع بشه هم با لام، دو تا حرف تأکید همانا همانا قشنگ نیست براشون. یکیشو هل میدن میره سر خبر، بهش میگن مزحلقه. زحلقه هو یعنی سرش داد، مزحلقه یعنی چی؟ سر داده شده، یعنی این سر اول جمله بوده، ان که اومده دیدیم دوتا بغل هم خوب نیست، سرش دادیم رفته سر خبر، شده ان الانسانه. بگید لفی خوست، ان الانسانه لفی خوست. مثلا تو سوره یوسف داریم لیوسفو و اخوهو احب و الى ابینا مننا و نحن اسوتون ان ابانا لفی ضلالن. حالا اگر ما به این جمله ان لیوسفو و اخوهو یه ان در بیاریم چی میگیم؟ ان یوسف و اخاهو چی؟ لا احب و لا احب و اون لام لیوسف میره سر احب شد؟ میگه که یجوز و دخول و لام ابتدا علا اسم ان. خب حالا یا باید قول بکنیم قول بدیم بره سر خبر، یا باید اگر جای اسم و خبر مثلا الان اینجا تو اینجا ان زیدن در ابرزن لام رفته سر چی؟ سر اسم. این فیزالکه خبر مقدم، این عبرتن اسم بگید مؤخر، این لام لام مزحلقه. این لام مزحلقه میره سر جزء دوم، سر جزء بگید دوم. چرا میره سر جزء دوم؟ چون با انه که برای تأکیده دوتا کنار هم جمع نشن. حالا اون جزء دوم اگه خبر باشه مثل انه الانسانه لفی انه الانسانه لیت خواه ها؟ اگر اون جزء دوم اسمم باشه اشکالی بگو، بهش میگن لام مزحلقه، سرش میدن میره سر جزء یجوز و دخول و لامل ابتدا که برای تأکیده علا اسم انه متا کانه مؤخرن، هر وقت مؤخر باشه. نهو انه قولک لعجبا، انه فی قولک لعجبا، در سخن تو چیز عجیب و غریبیست. من چی مثال زدم برای این؟ انه فی ذالک بگید لعبرتم و انه اندی لخبرن غریبا. الان این مثال با مثال قبلی چقدر فرق داره؟ ببینید در مثال قبلی فی قولک واجب مقدم شه، واجب مقدم شه. چرا؟ چون عجبا نکره غیر مصوغ داره، لام رفته سرش. در مثال دوم ان اندی لخبرن قبیرن، قریبن چیه؟ واجب نیست چون نکره مصوغ داره، قریبن صفتشه. بازم چون اسم مؤخر بوده لام رفته سره بگید اسم. این نفت داره لزیدن، این چیه؟ اینم واجب نیستش خبر چیز اسم مؤخر باشه خبر مقدم. چرا؟ چون معرفه است، چون زیدن چیه؟ معرفه است. پس الان رفته سر اسم مؤخر، لام رفته سر اسم مؤخر. حالا اون اسم مؤخر واجب باشه مؤخر بشه مثل لعجبن، یا جایز باشه، جایز باشه مثل چی؟ لخبرن غریبن، یا مثل ان نفت داره لزیدن. بالا خوندیم دیگه، یقدم و خبر و ان و اخواتها علی اسما جوازن اذا کان ظرفا او مجرورا بالحرف ول اسم معرفتون. مثالش میشه مثل چی؟ ان فی الدار لزیدا ها او نکرتن یسوق الابتداء بها. مثالش میشه ان عندی لخبرم قریب. نکره بگید مصفت. پایین نگاه کنید، میگه کان حق و هذه اللام، حق این لام این بوده، کان حق و هذه اللام ان تدخل على اول الكلام، لام ابتداییت حقش این بوده در اول کلام بیاد، لان لها از صدره، چون لام ابتداییت صدارت داره باید در صدر جمله بیاد، لکن ولی لما کانت للتأکید، ولی وقتی دیدیم این لام برای تأکیده و انه للتأکید ایزن، انه هم برای تأکیده، کرهو الجمع بین الحرفین للتأکید، اینها بدشون اومده از اینکه جمع کنن دو حرفی رو که برای بگید تأکیده. فستحسنو، پس نیکو شمردند ها، الفصل بینهما، نیکو شمردند فاصله افتادن بین اینها رو، یعنی اینو ببرن سر جزء دوم. حالا اون جزء دوم خبر باشه مثل انن انسان لفی خوس، یا اسمه بگید مؤخر باشه، الفصل بینهما بلام الابتدا و یقال لها المزهلقتو ایزن، به این لام میگن لامه بگید مزهلقه، چرا؟ چون سرش دادن از اول کلام به بگید جزء دوم. اینه بذارید باشه. حالا این لام ابتدا کجاها داخل میشه یه بحث دیگریست که انشالله برای جلسه بعدمون که بتونیم این بحث رو بخونیم. جایز است، گوش، یجوز و دخول و لامل ابتدائه علا خبر انه، این مال ما همش همزه بالای انه است، اینا غلطه، اصلا انه که باشه هیچ موقع لام بهش داخل، لامو دیدید لام، این لامو دیدید انه بخونید، یکی از جایی که انه میخونن جایی که لام داره، حالا ولو مفعول شده باشه، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، این لام داره دیگه، والله یشهد ان المنافقین، اگه لام نبود چی می‌خوندیم؟ والله یشهد ان المنافقین الکاذبون، کاذبون، درسته؟ ان نمی‌خوندیم، تعبیر به مصدر بره بشه مفعول یشهد، ولی الان که لام داره باید ان نخوند، شد؟ این مطلب رو تو ذهن داشته باش. جایز دخول لام ابتدا بر خبر ان، که دیگه این لام ابتدا رو بهش میگن لام چی چی؟ مزهلقه، لام مزهلقه برای تأکید. متا کانه، یک، شرایطی که بر سر خبر بخواد در بیاد، یک، متا کان مؤخرن، یعنی متا کان الخبر مؤخرن، مثبتن، مثبتن یعنی چی؟ یعنی منفی نباید باشه، یعنی شما نمیتونیم بر سر ما در بیاری، بر سر لن در بیاری، بر سر لا در بیاری که تو خبره، نمیشه، مثبتن، نحو اننا لمقیمون علی الوفا، اننا یعنی ما، قطعا و یقینا ما، لمقیمون، مقیمیم، پایداریم، علل وفا، بر وفا و عهد به، درسته؟ الان نا اسم ان است، مقیمون خبرشه، خبر مفرده دیگه، در مقابل جمله مشتق است، مقیمون جمع مقیمه، نگاه کنید اینو ما عنوان کردیم علل وفا هم متعلق به مقیمان، او ماضیان جامدا، یا ماضی جامد باشه، خبر اگر مثبت بود و مؤخر، یا ماضی بود و جامد، ما برای تاکیده دیگه، برای تأکید دیگه، لام ابتداییتش مزهلقه برای تأکید، جامدن، نحو ان زیدن لنعم الرجل، ان زیدن لنعم الرجل، یعنی همانا زید به به چه آدم خوبیه، چه مرد خوبیست. الان نعم الرجل فعل و فاعل خبر ان است، لام بر سرش داره، درست شده نه؟ چرا؟ چون ماضی جامده، ماضی جامد. یا متصرفن، متصرف یعنی جامد نیست، مضارع داره، عام داره، ماضی متصرفه، اما مقرونن به قد، ولی قد داره. گرفته چی شد یا نه؟ ماضیه مثل قتل است، ضرب است، متصرف اما قد داره. نه و انک لقد اصبت، تو به هدف زدی. اصبت اصاب یصیب و یعنی به هدف زد، درست عمل کرد، تو به ثواب رسیدی، یعنی ثواب منظور با صاد، یعنی درست عمل کردی. کاف اسم ان است، لقد اصبت بگو خبرش. یا مضارعن، مضارع باشه، مضارع باشه چی؟ نه و انک لتقولو ان الانسان لیت قا ان رآه و استقن، انک لتقولو ثواب، تو همیشه حرف درست رو میزنی. تقولو فعل مضارع، تو همیشه استمرار، تو همیشه حرف درست میگی، با تأکید هم اینو گفتی. پس بنابراین مضارع، اما مضارعش بگید با لام آمده، اشکالی نداره. پس بنابراین یا باید مشتق باشه و مؤخر و مثبت، مثل اننا لمقیمون علی الوفا، یا باید ماضی جامد باشه مثل ان زیدن لنعم الرجل، یا ماضی متصرف با قد باشه انک لقد اصبت، یا مضارع باشه که شبیه به اسم فعل مضارع مثل انک لتقول است. اینا مانع از این نیستش که جار و مجرور و ظرف نباشه. مثلا ان الانسان لفی خسر، ایشون نگفت اینو، درسته؟ ان الانسان لفی خسر. الان ان الانسان لفی خسر تو کنون یکی از اینا جا میگیره؟ تو این قسمت اول، مؤخرن وجوبن، مؤخرن مثبتن. مؤخر مثبت باشه، حالا ممکنه مشتق باشه مثل مقیمون، درسته؟ ممکنه بگو جار و مجرور باشه، ممکنه حتی جامد باشه، اسم جامد. مثل اینکه بگیم انک لزیدون، به خدا قسم تو زیدی، انک لزیدون. پس این لمقیمون زیرش میخواد یه لفی خسر بنویسیم، ان الانسان لفی خسر، یه دونه انک لزیدون بنویسیم، درسته؟ مالو جامد، جامد باشه، مشتق باشه، جار و مجرور و ظرف باشه، فرقی نمیکنه. یعنی مفرد باشه، مفرد در مقابله بگید جمله، مفرد باشه، مؤخر باشه، لام بر سرش بگید در میاد. حالا اون مفرده مشتق باشه مثل لموغیمون، جامد باشه مثل لزیدون، یا بگو مفرده ما شبه جمله باشه مثل ان الانسان لفی همین فرق میکنه، ان نک لمیتون یا انهم لمیتون. خب سه تای آخر، بله سه تای آخر شرط مؤخر بودن شرط نیست. کدوم؟ چرا اصلا خبر باید مؤخر باشه، خبر باید مؤخر باشه تا لام در بیاد، و الا اگه مقدم باشه باز میشه ان و لام کنار هم، اصلا اون خبر باید مؤخر باشه. حالا خبر اگر مفرد باشه، مفرده ممکنه مشتق باشه، ممکنه جار و مجرور و ظرف باشه، ممکنه جامد باشه، مفرده، شرطش اینه مؤخر باشه، تمام شد. اگر خبر جمله بود، پس این تیکه اول مورد یکش مؤخرن مثبتن، یعنی چی؟ یعنی مفردن مؤخرن مثبتن. یه مفردن اونجا قبلش باید چیکار کرد؟ نوشت مفردن مؤخرن مثبتن. و منظور از مفرد یعنی چی؟ جمله. یعنی جمله نداشت. بعد اومدیم سر این یکی ها، این یکی ها اومد گفتش که چی؟ جمله باشه. حالا جمله باشه کدوم یکی از این جملات رو گفت؟ کدوم یکی از این جملات رو گفت؟ جمله های فعلیه رو گفت، درسته؟ گفت اگه فعلیه باشه، ماضی باشه، جامد باشه، سرش در میاد. لنه من مجبور. ماضی باشه، متصرف باشه، قد داشته باشه، در میاد. لقد عصبته، درست شد؟ اگه مضارع باشه بسرش در میاد، درسته؟ بازم بیان کرد. تا اینجاش که معلومه. اما اسمیه رو نگفت. ما مثلا اینطوری بگیم ان زیدن لعبوه قائمون، ان زیدن لعبوه قائمون، این لام لام مزحلقه نیست. چرا لام مزحلقه نیست؟ بلکه زیدن اسم ان است، لعبوه چیه؟ مبتداست، قائمون خبرشه، جمله خبر ان است. خب این لام لام ابتداییت، بسر چی در اومده؟ مبتدا در اومده دیگه. ان زیدن لعبوه قائمون، شد یا نشد؟ بسر مبتدا خودشه، جمله اسمیه، خبر ان نشده، لام داره. خب لامش میشه لامه، بگید ابتداییت دیگه. این ربطی به ان نداشته که هولش بده بره اونجا. این خودش لام چی چیه؟ بگید ابتداییت. شد چی گفتم یا نه؟ جمله اسمیه رو نه. حالا میمونه یه بحث دیگر، که آیا امکان داره بر سر چیز دیگری هم در بیاد؟ میگه بله، بر سر ضمیر فصل هم در میاد. بر سر ضمیر، بگید فصل، درست شد؟ بر سر ضمیر فصل هم در میاد. نگاه کنیم، تدخل و هازه اللام و ایزن علا زمیر فصل. مثل آیه قرآن مثال زده، نهو ان هازا لهوول حق، هازا اسم این است، الحق چیه؟ خبرشه. اون هو زمیر فصله که با هم خوندیم، درست شد؟ اون لام لامه مزلقه است، لام لامه مزلقه. درست شد؟ این الان ضمیر فصله. حالا آیا مثلا اگر اینطوری داشتیم تو قرآن، دیدید تو سوره یوسف انک لانت یوسف، دیدید اون بعد از اینکه یوسف بهشون اشکال میکنه که شما یادتون هست چی کار کردید با یوسف و اینها، توبیخشون میکنه، داداشا برمیگردن میگن قالو انک لانت یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. این الان نام رو ما میتونیم نام مزحلقه بگیریم و بگیم چی؟ انت ضمیر فصل، میتونیم بگیریم دیگه، بوده اِنَّكَ یوسف، اون انت اومده ضمیر فصل، بینشون چیکار کرده؟ فاصله کرده. میتونیم هم انت رو مبتدا بگیریم، یوسف رو بگو خبر، اون موقع لام میشه لام چی؟ میشه ابتداییت دیگه، لام مزحلقه. درست شده نه؟ خب قاعدتا ضمیر فصل باشه بهتره، یعنی تو خودت یوسف. تمام شد. پس بنابراین دیدید که مفرد رو گفت، گفت شرط مفرد چیه اگه خبر مفرد باشه؟ مثبت باشه. شرط جمله فعلیه چیه؟ ماضی اگر هست یا جامد باشه یا با قد باشه، بگید. و اگر مضارع هست شرطی ندارد، و از طرف دیگه ضمیر فصل هم میتونه در بیاد. اما جمله اسمیه چی؟ جمله اسمیه خیر، جمله اسمیه اگه در آمد بگیم لام ابتداییته دیگه، به عنوان لام مزحلقه بگی شد. تا اینجاش معلوم. حالا آیا سوال، آیا ما گفتیم ماضی باشه جامد یا متصرف باشه مقرونه به قد یا مضارع باشه شرطش مثبت بودنه؟ بله، شرطشونو بگید مثبت بودنه. اگر اینا منفی باشه باز لام بگید، قد که اصلا مشخص میکنه مثبته، چون قد اصلا بر سر ماضی منفی در نمیاد. اون یکیش هم همینه، یعنی اگر منفی باشه بگید نمیشه. مثلا به جای تقولو بود لا تقولو، انک لا تقولو ثوابه، دیگه نمیتونستیم بگیم للا تقولو، یا بود لن تقوله، دیگه نمیتونستیم بگیم للن تقوله. شد یا نشد؟ نقطه سرخط. ببینید من اینو تکمیل کردم. یکی از هنرهایی که شما بتونید درس یاد بگیرید اینه که بتونید اینو فصل بندی کنید. خب خبر یا مفرده یا جمله است، جمله یا فعلی است یا اسمیه است، یا ممکنه خبر مفرد قبلش ضمیر فصل داشته باشه. اینا رو همه رو تقسیم کردیم، مواردش هم براتون اذا لحقت ما الحرفیت و اواخر هذه الافعال. حالا میدونید ان ان چند تا بودن؟ بگید. 5 تا دیگه یا 6 تا؟ 6 تا. این 6 تا ما میاد بهشون میچسبه. بذارید من از بیرون یه چیزی بگم بهتون. ان و ان ما بهش بچسبه میشه چی؟ انما انما میشه ادات هست دیگه، اصلا تأکید خبری نیست، میشه ادات حصر، حصر میکنه دیگه، کاری به تأکید نه، اصلا ماهیتش عوض میشه. ماهی کافه عمل نمیکنه، ماهی کافه ماهیت اینو عوض میکنه. درست شد یا نه؟ پس در اینها ماهی کافه غیر از اینکه عمل و جلوشو میگیره، محتوای اینها رو هم بگیر تغییر میده. ان و ان در مورد لکن نه کأنه لعله، اگر ما بهشون بچسبه چکار میکنه؟ عمل و جلوشو میگیره، اما ماهیت معنویشون عوض نمیشه. مثلا شما بگوی کأنه، الان مثلا بنویس کأنه زیدن اسدون، یعنی چی کأنه زیدن اسدون؟ نه دیگه، گویا نمیشه دیگه، زید مثل شیر هست، چون جامده ادات تشبیهه. درست شده نه؟ کأن زیدن اسدون، یا بگو کأن زیدن، کأن زیدن یقومو، اینجا برای تردیده، یعنی چی؟ یعنی گویا زید میسته، احتمال داره زید بیسته. الان هر چی معنا داره اینجا، شما این کأن رو بنویسید کأنما، هیچ فرقی تو معنا نمیکنه، ولی به جای زیدن دیگه باید چی بخونی؟ زیدون. شد یا نشد؟ به جای زیدن باید بخونی زیدون، دیگه تموم شد، عمل نمیکنه. گرفتی چی گفتم عزیزم یا نه؟ دیگه عمل نمیکنه، تمام شد عملش. ولی الان شما بگو کأنما زیدون یقومو، کأنما زیدون یقومو یعنی چی؟ یعنی گویا زید میست، گویا زید میست، بر تردیده. کأن نماز زیدون اسدون یعنی چی؟ زید مثل شیره، هیچ فرقی با اون قبلی نداره، الا اینجا دیگه عمل نمیکنه. شد یا نه؟ تو این سه تا. حالا گوش گوش گوش، تو این 5 تا، تو این 5 تا اگر مادر بیاد عملش منحل میشه. حالا فقط تو دو تاش غیر از این که عمل منحل میشه، معنا هم بگیر متعول میشه، میشه عصر. ولی هر 5 تاشون عمل چی میشه؟ از بین میره. ببینید؟ نه نه، 5 تا من هنو لیتر رو نگفتم، لیتر رو هنو نگفتم چه داستانی پیدا میکنم. گفتیم انه و انه مادر میاد، قاطی نکنیم، انه و انه مادر میاد عمل نمیکنه، حصر میشه. لعله و کأنه و لکنه ما در میاد، عمل نمی کنه، معنا هم هیچ فرقی بگه نمی کنه. این 5 تا قبلا بستر چی در می آمدن؟ مبتدا و خبر. مبتدا رو نصب می دادن اسمش، خبر رو بگه رفت می دادن خبرش. اقتضای عملشون این بود که چون می خواستن عمل کنن باید بستر جمله اسمیه در میاد، چون میخواستن عمل کنن اقتضای عملشون این بود بسر جمله اسمیه در میاد. حالا که عمل نمی کنم دیگه لزومی نداره واسه جمله اسمی دارم. لذا این پنجتا وقتی ما بهشون بچسبه بر سر جمله فعلیه هم در میان. چرا بر سر جمله فعلیه در میان؟ بدن که دیگه اختزای عمل ندارن. الان شما میگید انما یوها الیه، الان آیه قرآن نگاه کن، انما یوها الیه، انما یخش الله من عباده العلماء، بر سر فعل در میاد. چرا؟ بگه انه نمی گفتید بر سر جمله اسمیه در میاد؟ بله انه، چون عمل میگه بر سر جمله اسمیه در میاد. حالا که ما گرفته عمل نمی کنه، وقتی اقتضای عمل نداره دلیلی هم دیگه ندارد که بر سر جمله یه بگید اسمیه. شد این پنجتا؟ حالا لیته یه دونه، لیته اگه ما بهش بچسبه، درست شد؟ لیته اگر ما بهش بچسبه این میشه لیت ما، درست شد؟ این باز اختصاص خودشو به جمله اسمیه حفظ میکنه، یعنی ولو ما بهش بچسبه بر سر جمله فعلیه در نمیاد. چون اختصاص خودش رو حفظ میکنه، یعنی نشون میده که به اون اصل خودش خیلی پایداره، همین الان میخوام بگم ما اگر بر سر لیته در بیاد، لیته اختصاصش از دست نمیدیم، اختصاصش از دست باز به جمله اسمیه داخل میشه، فعلیه داخل میشه. به همین دلیل لیته اگر با ما بیاد ممکنه عمل کنه، ممکنه عمل نکنه. اگر عمل نکنه ماش میشه کافه، عمل بکنه ماش میشه مایه زائده، درست شده؟ نه، این لیته داستانش با ما اینه. ببینید جمع میکنم، نگاه کنید خیلی ساده است، شیشتاشون ما بهشون داخل میشه، دوتای از اینا ما که داخل بشه کافه است، عملش هم متحول میکنه انما انما، سه‌تای اینها لعله کنه لکنه ما بهش داخل بشه، درستون عمل دیگه نمیکنه، اصلا معناش هم تغییر نمیکنه، همون معنای سابقه، هیچ فرقی. این پنجتا چون مامای کافه است جلوی عملشونو میگیره، پس بنابراین دیگه حتما نباید به جمله اسمیه داخل شن، میتونن به فعلیه هم داخل شن. اما لیته، لیته ما بهش داخل میشه. اگر لیته ما تو عربی ببینیم هزار تا هم باشه، همشون به جمله اسمیه داخل شن. اینا اختصاص خودشونو به جمله اسمیه نگه میدارن، چون اختصاصشون رو به جمله اسمیه نگه میدارن، پس بنابراین گاهی عمل میکنه لیتما که ماش میشه مایه زائده، برای تأکید، گاهی عمل نمیکنه که ماش میشه مایه بگید کافه. معنا هم هیچ فرقی با اون موقعی که لیته بود نمیکنه، چون ما چون با زائده باشه چه کافه باشه، بحث عمله، بحث معنا نیست. درسو دوبار تکرار کردم با جمع و جور، درست شد؟ یعنی در واقع به نوعی نگاه کنید، اذا لحقت ما علی حرفیتو، ما یه حرفیه، آخه هر مایی که بچسبه به انه که بگو ما، ممکنه مای موصوله باشه، ها؟ تشخیصش اینه که مای کافه دیگه بعدش سله نداره، مای موصوله بعدش چی داره؟ سله داره. اذا لحقت ما علی حرفیت، من خواستم فقط اینو بفهمونم بهتون که چرا گفت حرفیه. مثلا تو قرآن داریم ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی، حالا شما فرض کنید غیر قرآن، ما اندکم یه انه بر سرش تربیه میشه چی؟ انه ما اندکم ینفد، ما میشه اسم انه، اندکم میشه سله، ینفدو میشه چی؟ اون ما مایه موصول است، مایه اسمیه، مایه حرفی بگید ما علی حرفیه تو اواخر حاضر افعال، اگر مایه حرفیه بچسبه به اواخر این افعال، کفت خواهن العمل، جلوی عملشونو بگید میگیره، بهش میگن مایه کافه. و لذالکه تو سما ما الکافته، و به خاطر همینم نامیده میشه مایه بگید کافه. این مای کافه نمیده بشه. نه و انما الله واحدون. قبلا چی بود؟ ان الله واحدون. اون ان الله واحدون محتوای جمله این بود، به خدا خدا یکیست، تأکید میکرد. الان انما الله واحدون حصر میکنه، اصلا کاری به تأکید نداره، یعنی خدا منحصر در وحدانیته، ثنویت و شرک درش نیست. نگاه کنید کأنما اخوک اسدون، تشبیه این کأنما اخوک اسدون اگه ما نبود چی میگویم؟ کأن اخاک. چه فرقی میکرد با کأنما؟ از لحاظ معنا هیچ فرقی نمیکرد، هر دو یکی، داداشت مثل شیره. اما کأنما که شد دیگه عمل نمیکنه. حالا آیا این کأنما که شده دیگه عمل نمیکنه ممکنه بر سر جمله فعلیه در بیاد؟ بله ممکنه در بیاد. مثل اینکه بگیم کأنما یأتی زیدون، کأنما یأتی زیدون یعنی چی؟ گویا زید میاد، شوهر تردید. اما لیته، لیته رو من جدا کردم یادتونه؟ فیجوز و اعمالها و الغاها. لیته اگه ما بهش بچسبه جایز اعمالش کنیم، اگه اعمال کنیم ماش میشه مایه. اگه لیته ما باشه و عمل کنه ما میشه مایه زایده دیگه، عمل کنه میشه ما مایه زایده. اگه ملغاش کنیم کافه، درست شد؟ ازا اقترنت به ها، زمانی که لیته مقترن بشه به ما، اونها میخوره به ما. زمانی که بشه لیت ما، شما جایز عملش بدید، خب ما میشه مای زایده برای تأکید. جایزه بگید الغاش کنید، جایزه ملغاش کنید، اگه ملغا کنید دیگه ما میشه مای کافه. مثلا شما بگید لیت ما از شبابه یعود، بنویسید لهم مثال خودمون، لیت ما بگو از شباب یعود. شما میتونید بخونید اینا از شباب ب، میتونید بخونید از شباب و. اگه بخونید از شباب ما میشه زایده، از شباب میشه اسمش. اگه بخونید از شباب و ما میشه مای کار. درست شده نه؟ حالا کدومش بیشتره؟ الغا بیشتره، الغا بیشتر، مای کافه بیشتره. اینجا بهتر بود که ایشون مینویش فیجوزو بگو الغاها و اعمالها. اونی که بیشتره رو آدم بگید جلوتر بگه تو نگارش که تو ذهنها چیه. اگر بشه لیتما بیشتر بگی ما رو کافه میگیرن تا ما رو زایده. تمام شد. فواید فیکون و ما بعدها مرفوعن علال ابتداییته، پس ما بعدش میشه مرفوع بنابر مبتدا. از شبابو الان بود چی میخوندیم؟ لیت ما از شبابو، از شبابو رو میگفتیم چی؟ مبتدا دیگه. یهودو رو میگفتیم خبر. مرفوعن علال ابتداییته بر خبریه. یعنی شما الان لیت ما از شبابو یهودو چجوری ترکیب میکنید؟ میگه لیته حروف مشبهتون برفن ملغا از عمل، مامای کافه ملغی عمله، عملو جلوشو گرفت. از شباب و مبتدا بگو یهود خبرش میشه مبتدا خبر. اون الان بعدشه و هینه ازن یزولو، این موقع دیگه الان اینها میشن مبتدا خبر. حالا تو اون شیشتای قبلی الان نگاه کنید، انما الله واحدون. خب این ما بعده ها به شیشتاشون هستن بزنیم. خب انما الله واحدون، من با لیته تطبیق دادم با همه شون. الله میشه چی چی؟ مبتدا. واحدون میشه چی؟ خبر. اخوکه اسدون، اخوکه میشه چی؟ که انما اخوکه مبتدا، اسدون خبر. این انما که انما لیتما اگر ملغا بشن درست شد، ما بعدشون میشه مبتدا و خبر. حالا وحینه ازن یزول و اختصاص و آبل اسما، وقتی ما به اینا بچسبه اینها دیگه اختصاصشون به اسما از بین میره، دیگه بر سر جمله فعلی هم در میان، اما یکیشون اختصاصش حفظ میکنه. کدومه؟ لیته. پس میگیم هینه ازن یزول اختصاصها، یعنی پنجتشون بل اسما فتت خدا ایزن علال افعال نهو کعنما یساغون علال موت. کعنه وقتی مشتق بعدش بیاد میشه تردید دیگه. این کعنما یساغون علال موت یعنی چی؟ یعنی گویا دارن میبرن سرشون رو برن، دارن میبرن به سوی اعدام کردنشون. آه؟ که انما یوسف یکی رو دارن میبرن اعدام کنن. چه حالی داره میگه اینا اونطوری هست؟ که انما یوساغون، ساغه یعنی هل داد برد، یوساغون یعنی هل داده میشن به سوی مرگ. آه میگه انگار دارن میرن به سوی چوبه دار. ولکن نما، این شعر آهی فرزدقه، ولکن نما اسال مجد مؤصل، مؤصل یعنی ریشه دار، اصیل، اصیل با سه نقطه یعنی ریشه دار، عریق. میگه من دنبال پول و پله نیستم، تو شعر قبلیش میگه، تو مصرع قبلیش، اگه دنبال پول و پله بودم شاهزاده بودم، نیاز نداشتم. ولی من دنبال چی هستم پس؟ میگه لکن نما، ولی اسعا، تلاش میکنم برای مجد بگو ریشه دار خودم، که اون شاهزادگی ما حفظ کنم. دنبال پول و پله بگو نیستم، دنبال ملک و سلطنت نیستم، دنبال اصالت هستم که اون اصیل بودن مجد خودم رو ثابت کنم. این اسعا الان فعل مضارع، یعنی اسعا انا شد. فقط من اینجا یه چیزی اضافه کردم ها، گفتش وحینه زنی از اول اختصاص ها، گفتم الا لیته، لیته باز اختصاص خودش رو حفظ میکنه، بسر جمله فعلیه در نمی. کدوم؟ لمجدن، لام حرف جره، لام حرف جره، یعنی برای مجد، تلاش میکنم برای مجد پایدار، برای مجد ریشه دار، عظمت ریشه دار، یعنی اون شخصیت خانوادگی امرالغیز. ازا کانت ما، حالا من اینو بهتون گفتم، ما عند الله باقن، ما عندکم ینفد، گفتم مثلا این نداشته باشه، میگه این مای موصوله اگه بعدش واقع شه. ازا کانت ما موصولتن، اگر ما مای موصوله باشه، کما فی قوله کن، همونطور که شما تو قولتون میبینید اینطور میگید انما عند الله باقی. اون آیه قرآن رو برداشته چیکار کرده قبلش؟ بگید ما انه آورده، چون هستش ما عند الله با ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی، گفته باشه انما عند الله. الان چجوری اینو ترکیب میکنید؟ انه حروف مشبهتان بالفعل، ما محلا منصوب اسمش، عند الله متعلق به یه ثبته استقره سله، سله ما، باقن خبر انه، باقن خبر انه، این اصلا ربطی به مای کافه نه. بعد یه نکته، تو کتابت غیر از کتابت قرآن ها، کتابت قرآن، کتابت 1400 سال پیش همونجور که نوشتن نگه داشتن برای اینکه تحریف نشه در قرآن، همونطور نگشت. ولی تو کتابت امروزی انما اگر به هم بچسبه ماش میشه مای کافه، اگر ماش غیر کافه باشه از هم جدا می نویسن، مثل اینجا که الان دیدید انما، دیدید یا نه؟ ها یعنی اگر ما خودش یه کلمه است، اسمه، ما رو جدا می نویسن، اگر ما یه حرف مای کافه است می چسبونن به، گرفتید چی شد؟ نگارشش اینطوریه، ای ان الذی عنده. حالا آیا فقط مای موصول است؟ میگه نه، مای مصدریه هم داریم، مای مصدریه یادتونه بشه برای موصول حرفی که ما بعدش رو تحویل به مصدر میبونه، مثل ان مصدریه. میگه اگر مصدریه هم باشد باز همینطوره. الان نگاه کنی، کما فی قولک این ما فعلت جمیلون، این ما فعلت جمیلون، این فعلت با ما تحویل به بگو مصدر میره، میشه چی؟ ان فعلک، کار تو، انجام دادن تو زیباست، کارت قشنگه. الان شما اینو چجوری ترکیب میکنید؟ میگید ان حروف مشبهتون به فعل، ما مای مصدریه، فعلت فعل و فاعل، این ما با فعلت تحویل به مصدر میره، میشه فعلک، میشه اسم ان، جمیلان بگو خبرش. درست شد؟ جمیلان خبرش. بله. ای ان فعلک فیبقا العملو، میگه در صورت که مای موصوله باشه یا مای مصدریه باشه عمل باقی میمونه، جز اینا که کافه نیستن. بعد میگه و توک تبو و نوشته میشه ما مفصولتن، مفصول نوشته میشه، جدا نوشته میشه، من ان ها جدا نوشته میشه، مثل اینا که دیدیم به خلاف ما ال کافته، برخلاف مایه بگید کافه، برخلاف مایه کافه. من لیته رو جدا کردم براتون یا نه؟ گفتم لیته اگه ما بهش بچسبه اختصاص خودش رو به اسم حفظ میکنه، به جمله اسم، برای همین گاهی اوقات عمل میکنه و بیشتر اوقات عمل نمیکنه. اون موقع که عمل کنه ما میشه زائده، اون موقع که عمل نمیکنه ما میشه مایه کافه. یا حاشیه سه داره، دو، نگاه کنید لیته، دیدید لیته یترجح و بقا و عملها، لیته ترجیح داره میگه عملش باقی بمونه، یعنی ما هم میاد، درست شد؟ ولو دخلت علیها ما الکافتو، ولو اینکه عمله، ولو اینکه مای کافه بهش داخل شد. این اولا دو تا اشکال داره، یکی اینکه اگه ما بعدش بیاد عمل بکند بهتر باشد از اینکه عمل نکند، اینو ما قبول نداریم، درست شد؟ پس اینو باید اینطور می نوشت لیته قد یترجح و بقا و عملها، قد بر سر فعل مضاری این چی؟ لیته گاهی اوقات ترجیح داده میشه عملش باقی بمونه. ولو دخلت علیها ما به جای الکافه هم باید چی می نوشت؟ از زاید، اگه مای کافه باشه که میزن میشه بگو کوسه ریشپن، هم این عمل کنه هم ما مای کافه باشه، این که نمیشه که، مای کافه پیر که نشده که. پس دو تا اشکال تو این عبارت بود، یکی این که اولا عمل کند کمتر است از عمل نکند، پس باید میگفت قد یترجح بقا و عملها. دوم این که این مایی که بهش داخل شده مای کافه نیست، مای زائده است. حالا چرا لیته با اون که بعدش ما بیاد میتونه عمل کنه؟ میگه لعنها و این دخلت علیها، زیرا لیته لعنها و این دخلت علیها، اگرچه ما بهش داخل شده لا تزالو، لا تزالو یعنی چی؟ یعنی پیوسته، پیوسته بازم لا تزالو مختصتن بالاسما، بازم اختصاصشو به اسم بگید حفظ میکنه. ما اگر بعد از لیته بیاد ها، لیته هیچ وقت لیته ما اصلا لیته بعدش فعل واقع نمیشه، هیچ لیته بعدش فعل وجود نداره، ولو ما داشته باشه اختصاص خودش حفظ میکنه دیگه. لا تزال و مختصتن بالاسما، گوش کردید؟ اندخلت علیها لا تزال و مختصتن بالاسما، چرا؟ میگه لعدم سماع دخولها علا غیر الجملت اسمیته، چون اصلا شنیده نشده که لیته ولو لیتما شده باشد بعدش جمله فعلی. لکن نما مال شعر امرالقیس رو دیدیم، لکن نما از آل مجدن معسله، کن نما رو دیدیم، کن نما یساقون علل، ولی لیتما ندیدیم بعدش فعل بیاد، همش جمله اختصاص چه حفظ میکنه؟ که قول شاعر، مثل قول این شاعر که زرقاء یمامه رو داره توضیح میده، یه خانمی رو میگفته که به تیزبینی مشهور بوده به اسم زرقاء، میگه قالت، اون خانم گفت الا لیتما هاذ الحمامه هاذ الحمام لنا، درست شد؟ اگه بخونیم هاذ الحمامه ما میشه مایه زائده، اگه بخونیم هاذ الحمام ما مایه کافه، لنا خبرش، حالا یا خبر لیته است یا خبر مبتدا است، اگه حاضر همامه خوندیم میشه خبر لنا خبر لیته، اگر حاضر همامه خوندیم میشه خبر مبتدا. بله این خبر مبتدا هاست، الهمامت رو بیان میشه هازا مبتدا است که اگه خوندیم هازا الحمامو میشه مبتدا، اگه خوندیم هازا الحمام هازا میشه اسم لایت الحمام عطف بیان. میگه به نسب الحمام، این به نسب الحمام روایت شده علل اعمال، بنابراین که لایت عمل داده بشه و ما بشه مایه زاهد. و رفعهی و به رفع الحمام روایت شده علل اهمال، که این بیشتره درست شد؟ و ما میشه اون موقع مایه کافه، ما میشه مایه کافه. یا حاشیه یک داره مال قبلیه، نگاه کنید، میگه لا یغال، اینجوری گفته نمیشه، یعنی تو این مثال ها الان لام بخواد داخل شه درست نیست. لا یغال ان لفت داره زیدان، چرا گفته نمیشه؟ چون بر سر خبر فدار خبر مقدم زید ما. بر سر خبر کی لام داخل میشد؟ موقعی که مؤخر باشه، مثل ان الانسان لفی خسر، اینجا خبر مقدمه درسته؟ پس این لام غلطه. دومی لتقدم الخبر، چون خبر مقدم شده لام دیگه داخل نمیشه. ولا و همچنین اینطور گفته نمیشه ان زیدن لما یقومو، چرا لما یقومو گفته نمیشه؟ چون خبر منفیه و ما گفتیم خبر باید چی باشه بگید؟ مثبت باشه درسته؟ منفیه درسته؟ فعل مضارع، فعل مضارع میتونه، اما مضارع منفیه. سه لعنه منفیه. ولا باز اینطور گفته نمیشه ان زیدن لرزیه، چرا؟ چون رضیه فعل متصرفه، قد نداره، اگه متصرف باشه باید قد داشته باشه. لعنه مازن متصرفون، زیرا این مازی متصرفه، غیر و مغرونه، غیر مغرونه به قد. درس قبلا درست. حالا این مبحث تمام شد، یه تیتر جدیدی ما باز میکنیم، یعنی بحثمون با مای کافه و زائده تموم شد. اینا رو بتونید دستبندی کنید، میتونید بحثتون رو بشید. یه بحث جدیدی پیش میاد که اینها گاهی اوقات مخفف میشن، یعنی این حروف مشبهتون به فعل مخفف میشن، البته یکیشون هیچ وقت مخفف نمیشه. کدومه؟ لایتا. لایتا دیگه مخفف نداره بشه لعی یا بشه لعت، نداریم لایتا مخفف نداریم اونیت. مثل اینجا که ما گفتیم حتما به جمله اسمی داخل میشه، یه اختصاصات لایتا میدونی مخفف، اما بقیه شون مخفف میشن. ان مخفف میشه میشه ان، ان مخفف میشه میشه ان، لایتا مخفف میشه بگی چیز، که ان مخفف میشه میشه چی، که ان، لاکن مخفف میشه میشه لاکن، درست شده؟ نه لعله هم حتی مخفف میشه، لعل میشه. اینا مخفف شدن دارن چون آخرشون مشدده دارن، ولی لعله تخفیف نداره. در لعله هم خیلی نادره، چون لعله اگر مخفف هم برسه میگن لغتیه درش، پس لعله اصلا نمیشه. لعله هم بگید محل خلافه، اما انه و انه و کنه و لاکنه 100% که نون دارن آخرشون، اینا که نون دارن نون مشدد یکیش میفته. حالا این نون میفته چه حکمی پیدا میکنه؟ حکمشون چی میشه؟ از نظر عمل چی میشه؟ از نظر بگو معنا چی میشه؟ گرفتی چی شد یا نه؟ بحثمون به کجا رسید؟ میگه اذا خففت انه، اگر انه مخفف شد، شد ان، ترجح الغاؤها، ترجیح اینه که عمل دیگه نکن. معناش معنایه بگید خودشا، معناش تأکیده، ولی دیگه عمل بگو معناش معنای تأکیده ولی عمل نمیکنه. ترجح الغاؤها فیرفع الجزءان بعدها، پس هر دو جزء، دو جزء مبتدا خبر بعدش مرفوع میشن، مبتدا و خبرن. میگیم خب چطوری ما تشخیص بدیم؟ مثلا اینطوری دیدیم این هازا بشرون، قبلا اینطوری بود دیگه، قبلا اینطوری بود، این هازا من شبان. ما میدیدیم هازا بعد از این هستش این سیاه میفهمون به ما که این اسم این از این خبرش درست؟ حالا شده این هازا بشرون. الان ما نمیتونیم با این تشخیص بدیم این یعنی نافی است. این هازا بشرون بنابرای قول بنی تمیم یعنی این بشر نیست یا همانا این بشر است. گیر میافتیم دیگه، درست شده نشد. حالا من آزام بشنم شما به جای آزام بنویسید مثلا زی بنویسید یوسف، اصلا اسم بنویسید که مبنی نموشید، درست شد؟ الان آزام رو من پاک کردم بنویسم به جایش چی؟ ان یوسف بگیر بشرون، یا بگیم ان یوسفو بگیر بشرون. اینو ما با واسطه عملش میفهمیم، اما اینو بگیرید نمیفهمیم، مشخص نیست این ان یوسف و بشران نمیدونم، یعنی یوسف بشر نیست. اینجا پس باید ما یک کاری بکنیم. میگن اگر این ان نافیه باشه همین شکل رو پیدا میکنه، مثل ان هازا بشران تو قرآن داریم دیگه، بنی تمیم میخوندن ان هازا بشران، ما هازا بشران، درسته؟ این اگر این باشه، اگر نافیه باشه. اما اگر مخفف از مثقله باشه میگن باید بر سر خبرش یه لام باشه، میشه این یوسفو بگیر نبشرون. این لام رو بهش میگن لام فارقه. لام چی بهش میگن؟ بگیر فارقه. چرا لام فارقه است؟ بگیر چون فرق میگذاره بین این بگیر مخفف از مثقله با این نافیه و شرطیه و چیزایی دیگه. گرفته چی شد؟ بهش میگن من این لامو که دیدم فهمیدم این ان ترجمهش باید بکنم همانا یوسف بشر است، همانا یوسف بشر نیست، این طور ترجمه. اما اگر لام نداشت مثل این باید ترجمه بکنم یوسف بشر نیست. بشر نیست اگر یوسف بشر نه دیگه، اون دیگه صد درصد شرطیه نیست. نه صد درصد شرطیه نیست، چون شرطیه باید بعدش بیر باشه، بعدش به اسم گره میشه، شرطیه نیست. این ان انه چیه؟ نافی هست. حالا چرا این مخفف از مثقله نباشه؟ چون لام بگیر درست شد؟ خواستم یه ذره ذهنتون رو آماده کنم برای اینکه اینو بتونم براتون بخونم. نگاه کنید، اذا خففت ان ترجح الغاؤها، ترجیح داره که ملغاش کنی، ترجیح داره عمل نکنی. فیرفع الجزءان بعدها، هر دو جزء بعدش مرفوع میشه مبتدا و خبر، و تدخل وجوبا لام الابتدا علی الخبر. میگه این لام لام ابتدای بر سر خبر داره، این لام رو بهش لام ابتدا نمیگن، چی بهش میگن؟ فارقه. لام فارقه ها، این اصلا اصطلاحش لامه بگید فارقه است، برای تأکیدم نیست، لام ابتدا برای تأکیده، این لام لام فارقه است، فقط برای اینکه شما بتونید تشخیص بدید. تدخل لام الفارقه تو علی الخبره نحو ان البدر لطالع. ان البدر لطالع چجوری ترجمهش بکنید؟ قطعاً ماه شب 14 طلوع کرده، قطعاً ماه شب 14 بگید بعد طلوع کرده، قطعاً. حالا اگر لام نبود چجوری ترجمه میکردیم؟ ماه طلوع نکرده است، میشد این نافیه. نگاه کنید پایین، تخفیف و این نادر الاستعمال، میگه این که این مخفف بشه استعمالش نادره. فعلمه ولا تعمل بهی، یادش بگیر ولی عمل بهش نکن. اتفاقا این هر حرف مزخرفیه. این نه نه کار نه، اصلا این مخفف بشه کم نیست، این مخفف بشه کم نیست، ولی این مخفف بشه بعدش جمله اسمیه بیاد کمه، چون الان بعد میخونیم که این گاهی اوقات مخفف میشه دیگه، بعدش جمله فعلیه میاد. گرفتی چی میگم یا نه؟ ان اگر مخفف بشه بعدش جمله اسمیه بیاد، این چیه بگو؟ کمه. کمه. در این صورتی که کمه، عملش زیاده یا عدم عملش؟ عدم عملش که با لام باشه، عملش کم. پس نگاه کنی ان اگر مخفف از ان باشد، بر سر جمله اسمی آمدن آن کم است. یک. و در صورت در آمدن، عمل نکردن آن و وجود لام فارغه بیشتر است. بستر جمله اسمیه آمدن آن کم است، یعنی بیشتر بستر جمله فعلیه. درسته. و در صورت در آمدن بستر جمله اسمیه، عمل نکردن آن و وجود لام فارغه چیه؟ این باید حالا بیشتر بر سر جمله فعلیه در میآید. بیشتر بر سر چی؟ بگید. جمله فعلیه در میآید. یک. اگر فعل ماضی ناسخ باشد، اگر فعل ماضی ناسخ باشد بسیار زیاد است. اگر فعل ماضی ناسخ باشد بسیار زیاد است. مثل نحن و نقص و سوره یوسف، علیک احسن القصص به ما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبلی لمن الغافلین. یعنی چی من این کنت من قبلی لمن الغافلین؟ یعنی نبود؟ نه. یعنی و حالان که قبل از وحی نمودن ما داستان یوسف را به تو نمیدی. قبل از وحی نمودن ما داستان یوسف را به تو، تو در رابطه با آن از بیخبران اطلاعی بگیر نداشتی. این معجزه از این سوره یوسف. چرا؟ چون چجوری میشه یه نفر هیچ خبری نداره بعد یه داستانی رو بگی نقل کنی؟ پس معلوم میشه که از ذهن به او بگی مطلب میرسه. ترجمه این. پس اگر ماضیه تو سوره جمعه هم هست، هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین یعنی چی؟ و حالان که قطعا اینها در بگیرید کبرایی، قطعا یه اگرچه. پس اگر فعل ماضی ناسخ باشد بسیار زیاد است و بعد از آن لام فارغه می آید. حالا من از کجا فهمیدم این کنتم این قبله این لمن الغافلین این مخفف از مسقرت؟ لا لمن الغافلین. اگه لام نبود این رو اینو شرطیه میگرفتم. این لام میشه لام فارغ. دو فعل مضارع ناسخ باشد، فعل مضارع ناسخ باشد، این بسیار زیاد، این کمتر است. یعنی زیاد است در واقع، نه کمتر که شما ببینید زیاد است. اون بسیار زیاده، این بگید زیاد. فعل مضارع ناسخ باشد و بعد از آن اسلام فارغ بیاد. مثل چی؟ و این یکاد و لذین کفر و لیوز لگونه که به افسار حالا این ترجمه چی میشه من این یکاد و لذین و همانا این نست و همانا نزدیک است کسانی که کافر شدن تو را آزار دهن با بگیر. از کجا ما فهمیدیم این ان مخفف از مصغر است؟ لیست بگونه که این درست شد؟ پس ببینید من ان مخفف از مصغر رو کنفرانس براتون دادم. یعنی واقعا اینطوریه که ان مخفف از مصغر اگه بعدش جمله اسمی بیاد چطوره؟ بعدش جمله فعلیه بیاد چطوره؟ و جمله فعلیه بیشتر از جمله اسمی. درست شد؟ و کاملا براتون توضیح بدم. حالا نگاه کنید. خب این مال ان نه که مخفف بشه که ایشون نصف نیمه برای ما گفت. اسمیهشو گفت، بعدم گفت یادش بگیر نگو، فعلیهشو نگفت که پره تو قرآن. درسته که بعدش فعل بیاد و عمل نکنه خیلی بگیر. حالا انه چی؟ انه مخفف بشه. خب میگه ازا خففت انه، اگر انه عمل بیاد، گوش کن انه بیاد، چه بعدش اسم بیاد چه بعدش فعل بیاد در همه شرایط عمل میکنه. پس چی گفتم من؟ گوش کن. انه اگر مخفف بشه بگید عمل میکنه تحت هر شرایط. دلیلش هم نهاد گفتن چون انه شبیه تر است به فعل از انه، چون انه مثل مده بگو تو وزنم بگید. اصلا انه فعل ماضی داریم، انه یعنی نالید، ناله کرد. پس بنابراین ازا خففت انه کان اسمها ضمیر الشرط 100% عمل میکنه. این کان اسمها ضمیر الشرط بالاش میگه 100% عمل میکنه، 100% عمل میکنه. پس چی میشه اسمش؟ ضمیرشن. خب ضمیرشن کو ما ندیدیم، میگه محذوفن، حذف شده. و خبرها جمله، و خبرشون جمله یه که بعدش اومده، حالا جمله اسمیه باشه یا فعلی. مثلا تو قرآن داریم نگاه کن، ان لیس للانسان الا ما سعا. این ان مصدریه نیست، چون ان مصدری واسه فعل جامد در نمیامد، خوندیم لیس جامده. ان لیس للانسان این ان چیه؟ مخفف از مثقل است. خب اسمش کو؟ ضمیرش ان محذوف. لیس للانسان الا ما سعا جمله میشه چی؟ خبرش میشه، خبرش میگه خبر رو. و هین ازن تدخل علی الجمله الاسمیه، در این صورت داخل میشه بر سر جمله اسمیه. و الفعل الجامده و الفعل المتصرفه، بگو داخل میشه بر کل جملات دیگه، دیگه غیر از این نیست. یا جمله اسمیه داریم یا جمله فعلیه، فعلیه یا فعلش جامده یا فعلش بگید متصرف، یه چیزی نداره. بعدش جمله میاد. پس انه اگه مخفف شد بعدش چی میاد؟ جمله. اون جمله میشه خبر انه. اسمش چی چیه؟ ضمیر شأن. ضمیر شأن کجاست؟ محذوفه. شد یا نه؟ نگاه کنید نحو. علمتو یعنی یقین کردم. ان الموتو قریبان، ترجمهش میشه چی؟ یقین کردم قطعا مرگ نزدیک است. قطعا مرگ نزدیک است. الان علم تو میشه فعل و فاعل. ان مخفف از مثقله، ضمیر شأن محذوف بگید اسمش، ضمیر شأن محذوف اسمش. الموت و مبتدا، غریبان بگو خبرش، غریبان خبرش. نشد یا شد؟ خبر الموت، بعد کل جمله الموت و غریبان خبره. بعد اون ان با اسم و خبرش جا جای دوتا مفعول علمتو رو میگیره، بهش میگن صد مسد مفعوله. پس علمتو فعل و فاعل افعال و غلول، انان مخفف از مسقله، ضمیر شأن محذوف اسمش، الموت و مبتدا، قریبون خبر، این جمله خبر ان، ان با اسم و خبرش در تعویل مصدر جای دوتا مفعول علمتو. بله افعال و غلول. و علم بعدی رو ببین، و علم ان لیس للصابر الا النصر، بدان آدم صبور نیست برای او مگر پیروزی. آدم صبور فقط پیروزی مالشه، شکست نداره، عزم کرد. خب اینو چجوری بگیم؟ اعلم فعل و ضمیر اندفال، ان مخفف از مثقل است، ضمیرش هم بگیر محذوف اسمش، لیس از افعال ناقصه، لصابره خبر مقدم لیس، ان نصر اسم مؤخرش، استثناء مفرقه، درست شد؟ بعد لیس لصابره الا نصر میشه چی؟ خبر ان. ان با اسم و خبرش جای دوتا مفعول اعلام، جای دوتا مفعول اعلام. خب ایشون گفتش که بر سر جمله اسمیه در میاد، فعل جامد هم در میاد، فعل متصرف هم در میاد. فعل متصرف مثال نزدون آقا دو تایی بکن، این یکاد و لذین کفر رو برای توضیح دادم، و این کنت من قبلهی لمنم اونا فعل بودسه کدوم؟ بله تو ان ناسبه هم همینو خوندید، به عنوان ان مخفف از مصفره، درست. فائدتون، فائده غیر انهو، جز این که اذا دخلت علی الفعل المتصرف، داره توضیح میده اگر داخل بشه بر فعل متصرف، وجب الفصل بینها و بینهو به قد، واجب است بین، بگید بین اون این و بین اون فعل فاصله بشه به قد، یا سین یا صوفه یا احد و حروف نفی، یا یکی از حروف بگید نفی، در صورت که ان باشه ها، در صورت که ان باشه نه بود. مثال نگاه کنید، عرفتو ان قد ینجح اخوک، الان چی فاصله کرده؟ قد. عرفتو، حالا چی ترجمه میکنید این عرفتو؟ شناختم، فهمیدم، ان قد ینجح اخوک، که به تحقیق گاهی برادرت موفق میشه. قد بر سفر نوزایی انگاه دیگه، درست شد؟ حالا این گفته قد ینجحو، میتونست به جایی که معنایش عبارتش درست بشه بگه قد نجح اخوک، معنا قشنگتر میشد، میشد چی؟ فهمیدم که داداشت به یقین، بگید موفق شد. خب ان مخفف از مثقله، ضمیرشن بگید، ضمیر شأن محذوف اسمش، قد ینجح اخوک فعل و فاعل بگید. الان ما از کجا فهمیدیم این ان مخفف از مثقل است؟ بگید از قد. حالا اگه قد نبود اینو چجوری میخوندیم؟ بگید ان ینجح میشد ان مصدریه، ان ناسبه، یعنی نجاح اخیک، درست شد؟ بله عرب تو باش مشکل نداره، بعدش مصدر میاد دیگه، میدونم این عرفته، یعنی شناختم، فعل باطلیه دیگه. این شناختم اون ان ینجح اخوک میشه چی چی بگید، میشه تعبیر به مصدر میره، مفعول ان ینجح عرفته، هیچ چیزی نداره. ان قد ینجح اخوک، ببین قد ینجح، قد نبود میخوندیم ان ینجح، ان مصدریه ناصبه. بلغنی، بلغنی یعنی چی؟ به من رسیده، به من این خبر رو دادن. بلغنی ان ستعود من رحلتی که قدم، که تو فردا از سفرت میای، مثلا تو تلفن به یه نفر میگی این ان ستعود، چرا من خوندم ان ستعود؟ چون سین هست، اگه سین نبود چی میخوندم؟ ان تعود، ان تعود هم میشد فاعل بلغنی، ولی الان ان مخفف از مثقله، ضمیرش ان اسمش، ستعود من رحلت که قدم خبرش، خبر ان، ان با اسم و خبرش تعبیر به مصدر میره فاعل بلغنی، فاعل بلغنی. من رحلته که متعلقه به تعود است، قدن هم زنش. خب یطربنی، یطربنی یعنی چی؟ منو به طرب میاره، شادم میکنه. یطربنی ان سوف تهرز و منصبا رفیعا، شاد میکنه من رو که تو بعدم بگی احراز کنی یک جایگاه بالایی رو، تو یه جایگاه بالایی پیدا کنی منو شاد میکنه. یطربنی، یفرهنی فرقی نمیکنه. یطربنی یعنی شنگولم میکنه، یفرهنی خوشحالم میکنه، هر کدومش. یطربنی فعل و مفعول. این ان سوف تهرزا، اگه سوف نبود چی میخوندیم؟ تهرزا میشد ان ناصبه. ان سوف تهرزا منصبا مفعول تهرزاست، رفیعا صفت منصب. الان ان ضمیر شأن میشه چی؟ اسمش. سوف تهرزا میشه جمله خبرش. ان با اسم و خبرش تعبیر به مصدر میره، فاعل یطربنی است. یطربنی شاد میکنه مرا این که شأن این باشد، اون ضمیر شأن من در آینده صحبت احراز کنی تو جایگاهی بلند صحبت. و تحقق تو، و تحقق تو ان لو استعنت بالحاکم لما زاعت حقوقک. تحقق تو یعنی چی؟ بر من معلوم شده. تحقق تو یعنی فهمیدم، یقین کردم. چی رو یقین کردم؟ اینو ان لو استعنت بالحاکم، اگر تو میرفتی کمک از حاکم میخواستی، ها؟ اگر تو کمک از حاکم میخواستی لما زاعت حقوقت، حقوقت از بین نمیرفت. این لما لامش چیه؟ این لام در جواب لوه، لوه شرطیه. البته این حالا چون عرب امروزیه برای خودش میشه، اگر ما در خبر لو باشه یعنی خبرش منفی باشه، با ما 90% با لام نمیاد، 90% با لام نمیاد، 10% با لام میاد. اما اگه ماضی مثبت باشه 90% با لام میاد، 10% بدون لام. قرآن فصیحه، هر کجا ماضی مثبت لام داره. لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدت ولو شئنا لرفعناه بها، همش لغت عکس. اون جایی که ما داره قرآن لام نداره. ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، نه لما نیست. قرآن لغت ضعیف نداره، فرق از بین قرآن حتی با کلام پیغمبر، حتی با کلام، تو کلام پیغمبر هم گاهی اوقات ما داره با لام آمده، حالا بنابر روایات هایی که نقش. قرآن لغت ضعیف نداره. اینجا الان ببینید این الان اشکال بلاغی داره. ایشون اگر میخواست فصیح تر باشه بعد چی میگفت؟ ما زاعت لام نمیخواست داره شد؟ تحقق تو. حالا این تحقق تو ان، این ان مخفف از مثقل است. از کجا من فهمیدم ان مخفف از مثقل است؟ چون بعدش لو اومده، بعدش بگید لو. اون بالا گفتش نگاه کنید قد باشه، سین باشه، صوفه باشه، یا یکی از حروف نفی. این لو جزء حروف نفی بگید نیست. لو رو باید خودش موتور مجزا میگفت، درست شد؟ باید موتور مجزا میگفت، چون قد و سین و صوفه و لو یا یکی از حروفه بگید. لو خودش یه چیز مجزاست. زنن تو، مثال بعدی انلم تصادف احضا، زنن تو انلم تصادف احضا. زنن تو چیه؟ گمان کردم، دو مفعولیه. این انلم تصادف احضا مصدر معول جای دو تا مفعولش. ان مخفف از مثقل است، ضمیرش ان اسمشه، ضمیرش ان من. لم تصادف احدا بگید خبرشه. حالا ما از کجا می‌بینیم ان مخفف از مثقل است؟ چون بعدش لم بود. تو قرآن داریم، دیدید تو این نماز قفیل هم میخونید فزن ان لن نقدر علی فنادا فزو، این زن ان لن نقدر علی، اون انانه چیه؟ مخفف از مثقل. چرا؟ چون بعدش نمیاد. فزن یونس ان لن نقدر علی، انانه مخفف از مثقل، ضمیر شهر بگید، اسمش لن نقدر علی بگید، درست شد؟ لن تمام شد. حالا اگر یه موقع لاکنه مخفف شد چی میشه؟ میگه ازا خففت لاکنه، اگر لاکنه مخفف شد بطل عمل ها، میگه عمل نمیکنه. نه لاکنه رو نمیکنه آنجا، من باید بالایی رو میخونم. ازا خففت که انه، که انه مخفف شد، جرت علا حکم انه المخففه، حکمش میشه حکم انه مخففه. یعنی چی؟ یعنی عمل میکنه. ضمیرش هم میشه چی؟ اسمش جمله بعد میشه؟ تو قرآن داریم کأن لم تقنب الامس، بله ضمیرش هم هویه دیگه، میشه کأن بوده کأنه، اون هوی محصول. تو قرآن که از کأن لم تقنب الامس، یعنی انگار اصلا دیروز اینجا چی نبوده، کشاورزی نشده، درختی نبوده، این کأن میشه بگید حروف مشبهتون بالفعل مخفف، ضمیرش هم اسمش لم تقنب الامس، حکمش حکمه. میگه ازا خففت کأن، کأنه بخونی، جلد علا حکم انه المخففه، المخففته، فیکون اسمها ضمیرش شأنه، اسمش میشه ضمیرش هم، و خبرها الجمله التی بعدها، فاذا دخلت علا فعل متصرفه، و اگر بعدش فعل متصرف بود مثل این که ان لم تقنب الامس، چی فاصله کرده که ان لم تقنب الامس؟ لم ها؟ اگر ازا دخلت علا فعل متصرفه فصلت انه فعل ایجاب به قد، اگر مثبت باشه قد میاد، و فعل نفیه به لم، مثل که ان لم تقنب الامس. اگر مزاره چی؟ اگر مثبت بود قد، مثلا میگیم کأن قد قام زیدون، کأن قد قام زیدون، اگر منفی بود میگیم کأن لم یقم زیدون، درست شد؟ نه بود کأن قد قام زیدون، این الان ترجمهش میشه چی؟ کأن قد قام زیدون، گویا زید ایستاده، ضمیرش هم میشه اسمش، ضمیرش هم قد قام زیدون خبرش. کأن لم یقم عملون یعنی چی؟ یعنی گویا امر بگید نیسته، ضمیرش هم میشه اسمش، لم یقم امرون میشه خبرش. حالا لکن نه اگر مخفف شد چی؟ میگه ازا خففت لکن نه بطل عمل ها، لکن نه مخفف میشه، میشه لکن دیگه عمل نمی کن هیچ، لکن یستحسن و اقتران و ها ولحالت و غازهی بلواف، خوبه که در این صورتی که مخفف شده شما بگید ولکن، یه واو بذارید تا طرف بفهمه مخفف. که مخفف شده این دیگه عمل نمیکنه، نخونه ولکن نه بالواو، تفرقتن بینها و بین العاطفته، چون اون موقع اگر مخفف بشه ما یه لکن عاطفه هم بگید داریم، دروف عاطفه، یه واو بذار بفهمن این عاطفه نیست، لکن مخفف است. چرا؟ چون عاطفه اگه بود دیگه واو نداشت که حرف عطف با حرف عطف با هم جمع نمیشه. نحو نجل مسافرون، اگر واو نبود ما چی میخوندیم؟ نجل مسافرون لکن صدیقک غرق، غرق همه مسافرای اون کشتی نجات پیدا کردن، لکن ولی صدیقک غرقه اگه واو نبود، حالا که واو هست باز معنا همونه، یعنی ولی میخونیم چی؟ بگو صدیقک غرق، صدیقک مبتدا میشه، غرقه میشه چی؟ حالا که واو هست، واو میشه عاطفه، لاکن میشه لاکن مخفف از مصفل عمل، بگو نمیکنه. صدیق و کم مبتدا غرقه چیه؟ خبر شد. این مبحث تمام شد، اما مبحثی که داریم یه حاشیه پایین هست، نگاه کنید. یه حاشیه میگه اما مذهب الکوفیین، مذهب کوفیین چیه؟ فإنها إذا خففت أهملت مطلقا. کوفیین گفتن اگر مخفف شد عمل نمیکنه چی مطلقا، هیچ ولا حاجت به تقدیر شأن، نیاز به تقدیر ضمیر شأن نیست. و هازا مذهبهم فی کأنه المخفف، یعنی اونا گفتن انه اگر مخفف شد عمل نمیکنه، ضمیر شأن محذوف یعنی چی؟ نیست. کأنه مخفف شد عمل نمیکنه. این قول کوفیینه، ما این قول رو تو ادبیات نمیپذیریم. ما ضمیر شأن محذوف رو در هر دو جا تقدیر شد. فعل ماضیه قرقه، قرقه یقرقه، قرقه قرق شد، فعل ماضیه. ببینید مبحث بعدی اینه که کجا ما انه بخونیم کجا انه بخونیم. ها؟ یه جاهایی انه میخونیم، یه جاهایی انه میخونیم، یه جاهایی هم هر دوتاش قابله بگید توجیهه، یعنی انه بخونیم بنابر یه توجیه، انه بخونیم بنابر یه توجیه بگید دیگه. و این از موارد کاربردی هم هست تو بحث حروف مشبهتان. و صلی الله علیه و آله و سلم.